jeśli nie chcesz mucki, to jest nieludzki. Wielkopolski trójkąt bermudzki, mamy pojebane mózgi, chore gangsterskie fanaberie. Flaga na niej siekły bulterier, atmosfera walki w tle, z automatu serię. Całe lata w twoich oczach widzę tą scenerię. Konflikty, strzelaniny, wojny, powiedz, to ci się śni? Idź wypożyć se film, jeśli koniecznie pragniesz krwi. Najważniejsze, żeby gęsta piana ciekła z ust, obracała w gruz, rzeczy dobre, właśnie to jest twój gust. Kręci cię jak bius po przeróbce, rób se nadzieje złudne. Poznaj to nie wyspy bez lupy, trudne się przyzwyczaj. 10, 9, 8, dalej nie odliczaj. To nie nasz obyczaj, nie kryminał, nie soprano rodzina. Ślina osuszona fanów żabą, w mieście obarczony złą sławą. Z konfliktu jednostek warto zrobić wielką wojnę. Zatoka Perska, Wielkopolska, manewry zbrojne. Fama idzie w miasto, opcja polska, poligon Morasko, WLKP pod napięciem, plan odnosi fiasko. Trzeba wytłumaczyć jasno, HWDP dla ścierwa, telefon to bereta, gnaty, fety, torba pełna. Zachód Polski gra na nerwach, wieczna wojna, nigdy przerwa. Armia Poznań, bataliony, HDO to P-rezerwa. Żyjesz tą legendą, jak zegar stoisz w miejscu, a czas ucieka szybko, szybko wszystkie famy znikną. Lepiej weź poprawkę cipko, na akcje wyjebane. MC2, strefa Poznań, miasto z wąsa pomowiane. To nie fikcja, poznańska koalicja trzyma sztamę. Cele te same, łak MC pisz testament. Po mestu jest luz plus spryt lisi. Chcesz mnie zatrzymać, nie starczy ci sił. Ja tu tworzę ustrój, cały świat mam u stóp siłę mózgu. Przeciwstawiam sile mózgu, nie jestem sam. Ze mną cała banda, rapu wysoki standard i wspólny sztandar, zjednoczeni pod poznańskim herbem. Ty chcesz wywoływać ferment, ja uderzać jak werbel i zrobić coś wartościowego dla swego miasta. Wielkopolska ekspansja, czas nastał, uszy nadstaw. I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. Pies jest więcej, jesteś mi z drogi. Trzy kroki w tył, póki dobre, nie chcę pogryźć na dzień dobry. Jeśli chcesz agresji, narusz teren tej posesji. To moje, więc tego bronię. Ono tonie, ja też tonę. Błonie, będę nadal tam stał. Grał i śmiał ci się w ryj, szczerze szczerząc cekły. Bo wy macie więcej hajsu niż my. Zalew takiego szajsu jak wy. Łyknę zaraz, naraz bez pobity. Wasze zdrowie, bo mojego szkoda. Więc lepiej nie pij koguciku o niedzieli, bo w sobotę te twoje dęgi do potęgi entej zostaną ci wzięte po koncercie. Wieście pod napięciem, uwierzcie, duże napięcie, setki batów i wariatów. I gramy głośno, mocno, choć to spraw to posłuchaj. Eskula, Pemo, Bluno, to tutaj jest luta. Mamy pyry, giry, skipki, mamy bany i w wagonach kilogramy, kukabany przemycamy. Mamy małe, mocne polskie piwo z kokainą, a ty sraj tym swoim importowanym aj. Pedale bez jaj, kurwa jaki to jest kraj. Rozpoznaj, na chans piwa poznaj. Zapisz, zapamiętaj, doznaj. Dębie te swe oddaj lub się poddaj. Przyjmij to, takie są zasady. Nic nam nie zrobicie, bo nie dacie nam rady. Wreszcie ktoś się nie bał i zajebał. SLU od teraz na legalu, ale nigdy na sprzedaż. Kapisi, czy ma być pisik? I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. Południowe centrum park, bo to jest tak, tak. Południowe centrum park, park. Południowe centrum park, bo to jest tak, tak. Południowe centrum park, park. Poznań moje miasto złą sławą owiane. Na południu centrum park, gdzie wredne ryje non-top żrąkane. Modne telefony, w świecie gdzie nie liczy się nic oprócz mamony. Ja do szaleń skory, 5 godzin snu i pod oczami wory. Kocham to miasto, bo tu się urodziłem. Tu pierwsze jaranko, pierwsze bójki. Tu pierwszy raz ekipą atupiłem. Tu mnie hip-hop trafił, tu pierwsza złamana miłość.